se sa a boin sian ro haki sai tok tong do di pikiraki nang petung haci pambai nami tua dang boy huha lupa honi sude di hari minggu ini tiki marjanji ho tu mau hang siang naso jadi sirang au siako hape hola di hata do sude akan ani dok mi tu au ito cinta kitu ho hola ti ngana pada ni alai hono na mani pilsiani au hoda masih di koni sude di hati di hodoro haki di hari minggu ini tiki marjanji hotua so jadi sirang au siako hape hola di hata do sude akarani dok mi tu au ito cinta kitu ho hola di ciho tua hang siang naso jadi sirang au siako.